نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم رضا عن ابی بکر و عن عمر وعن علی جن وعن عثمان ذل کرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم 16ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں. کل الحمدللہ رب العالمین 15 پارے ہمارے مکمل ہو گئے, یعنی ہم نے تقریباً نصف قرآن پاک ختم کر لیا, بلکہ نصف سے زیادہ, اور دوسرے نصف کی طرف اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے ہمارا سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اللہ محبوب کے صدقے ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر ہے, واقعہ ان کا بہت مشہور ہے اور بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے. اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اخذ کی جاتی ہیں, اور بالخصوص آج کے دور میں جبکہ ہر طرف سے روحانیت کا انکار ہو رہا ہے اور لوگ علم ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور علم باطن کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن و حدیث پڑھو, یہ جو تم لوگ یہ طریقت, یہ تصوف, یہ حقیقت, یہ باطن کی باتیں کرتے ہو, یہ لوگوں کی اختراع ہے, یہ چند لوگوں کی اختراع ہے, اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے, انبیاء سے اس کا کچھ ثبوت نہیں ملتا. تو حضرت خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ یہ اصل بنیاد ہے علم طریقت کی، علم باطن کی، اور بہت ساری چیزیں اس سے اخذ کی جا سکتی ہیں. جیسا کہ کل میں نے کچھ عرض کیا تھا، تو جب حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ میرے ساتھ تم رہ نہیں سکو گے، ٹھہر نہیں سکو گے، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ستاجدونی انشاءاللہ صابرم ولا آفی لک امرا، میں عن قریب تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں جو بات کروں، جو کلام کروں، جو کام کروں، تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود نہ اس کے بارے میں بیان کروں. چلے تو انہوں نے ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کو توڑ دیا. تو حضرت سیدنا موسیٰ نے کہا کہ یہ تو تم نے بڑی عجیب بات کی، تمہارا کیا ارادہ تھا، جتنے کشتی میں ہیں سب سارے کے سارے وہ غرق ہو جائیں؟ تو میں دیکھو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا سلام نہیں کرنا، تو کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری اسرا، مجھ سے بھول ہو گئی، اس پر پکڑ نہ کرو اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالو. پھر دونوں چلے تو ایک لڑکا دیکھا، لڑکے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے پھر کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی بدلے کے تو نے ایک نفس کو قتل کر دیا، جان کو قتل کر دیا، بہت عجیب بات ہے، بہت بری بات ہے یہ. تو پھر آپ نے کہا قالا الم اکلا کا انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ قالا، اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ان سوالتک عن شیء بعدہا، اگر اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں، کوئی سوال کروں، فلا تصاحبنی، تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا. قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا. یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ استاد اور شاگرد، پیر اور مرید کے آداب میں سے بتایا جا رہا ہے کہ پیر کے سامنے مرید نے کیسے رہنے اور استاد کے سامنے شاگرد نے کیسے رہنے، ان کا ادب احترام کس طریقے سے کرنا ہے. یہ آیات کریمہ ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ استاد سے اگر بظاہر کو غلطی ہو جائے تو جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے، اس کی سختی کو برداشت کرنا چاہیے اور اس سے کچھ اخذ کرنا چاہیے. یہی پیر و مرشد کا معاملہ ہے کہ جب پیر و مرشد سے کوئی سختی ہو جائے یا کوئی معاملے میں بظاہر ٹیڑا پن نظر آئے تو اس کے اوپر، یعنی استاد کے اوپر، پیر کے اوپر اتنی جلدی جو ہے وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس کے انشاءاللہ کچھ تھوڑے سے فضائل استاد شاگرد کے جو ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آیات میں بیان ہوتے ہیں. تو اب حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تین سوال ہو گئے، دو سوال ہو گئے، اب اگر میں تیسرا سوال کروں تو بے شک تم مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ چلنا. فن تعلقہ، پھر چلے وہ، یعنی پہلے کشتی توڑی، کشتی تو اترے تو ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا. اب آگے چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گاؤں سے مراد انطاکیہ ہے. وہاں ان حضرات نے نسطت انا اہلہا، وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا. کئی دنوں کے سفر تھا، بھوکے تھے، تو ان گاؤں والوں سے کھانا مانگا. فا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی، انہوں نے ان کو کھانا نہ دیا. ساری رات دونوں اللہ کے نبی شہر کے باہر پڑے رہے اور پوری رات بھوکے رہے. صبح اٹھے، دروازہ کھلا تو اندر گئے تو دیکھا فواجد فیہا جدارن، ایک دیوار دیکھی انہوں نے، یرید ان ینقض، وہ چاہتی ہے کہ ابھی گر پڑے، یعنی گرنے کے قریب، ٹیڑھی ہو چکی ہے، گرنے کے قریب ہے. فاقامہ، تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا اور اس کو سیدھا کر دیا، کرامت کے ساتھ گرتی ہوئی دیوار کو ہاتھ لگایا، دیوار جو تھی وہ بالکل سیدھی ہو گئی. اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے گزارش کی کہ حضرت دیکھیے، یہ ایسے بے فیض لوگ ہیں جنہوں نے کھانا تک نہیں لیا، تو اگر آپ ان سے مزدوری مانگ لیتے تو ہم کھانا تو کھا لیتے نا. کالا لو شیتا لتخذتا علیہ اجرا، موسیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے. یہ بھی ایک قسم کا اعتراض تھا کہ ٹھیک ہے، پہلے معاہدہ ہو چکا کہ موسیٰ جو میں کروں گا تو اس پر کلام نہیں کرے گا، تو اس پر بات نہیں کرے گا. تو اب تیسری مرتبہ پھر انہوں نے بات کر دی. اب حضرت خضر نے کہا کہ بس بھائی، اب تمہارا اور میرا ایک جگہ رہنا درست نہیں ہے. کانا ہاذا فراق بینی و بینے کا، کہا یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اب میں تجھے بتاتا ہوں ان چیزوں کی کہانی جن پر تو صبر نہیں کر سکا، اب میں ان سب چیزوں کو کھول کر تیرے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کیا مسئلہ تھا جو میں نے کیا. اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی، مسکینوں کی تھی. کہتے ہیں کہ دس بھائی تھے، پانچ ان میں معذور تھے، کام نہیں کر سکتے تھے، پانچ کام کرتے تھے اور کام اتنا ملتا تھا کہ ان کے گھر کا معاملہ، جو معیشت جو تھی وہ تنگ تھی. اب وہ کشتی چلاتے تھے تو حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت موسیٰ نے اس میں سفر کیا، انہوں نے ان سے کرایہ نہ لیا، حضرت خضر کو پہچان لیا اور کرایہ نہ لیا. اب بجائے بظاہر، بجائے ان کے ساتھ مہربانی کرنے کے، حضرت خضر نے اس کے دو تختے اکھاڑ دیے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنے اچھے لوگ جنہوں نے ہم سے کرایہ تک نہیں لیا، اتنا ادب اور احترام کر رہے ہیں اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، عجیب معاملہ ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ کشتی مسکینوں کی ہے، یا ملون فی البحر، وہ دریا میں کام کرتے ہیں. فأردت أن أعيبها، میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. کیوں عیب دار کر دوں؟ وکان وراءهم ملک، ان کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اچھی کشتی کو پکڑ لیتا ہے. یا خود کل سفینۃ رتبا، وہ ہر جو اچھی کشتی ہوتی ہے، ثابت کشتی ہوتی ہے، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. تو اگر بادشاہ نے ان کی، ملک نے ان کی کشتی پکڑ لی، تو ان کا تو معیشت کا جو ایک ہی سلسلہ، یہی ایک طریقہ ہے، وسیلہ ہے، یہ بھی ان سے چھن گیا تو بیچارے کیا کریں گے. یہ روز مسافروں کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں اور اپنے معذور بھائیوں کو جا کر کھانا کھلاتے ہیں. اگر ان سے بادشاہ کشتی لے گیا تو بادشاہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جو چیز پسند آ گئی لے گئی، نہ اب اس کا کوئی صلہ ہے نہ کوئی قیمت ہے. تو کہا میں نے ان پر، ان کی کشتی کو عیب لگا کر ان کی معیشت کو سنبھالا دیا ہے، میں نے ان پر مہربانی کی ہے، ان پر ظلم و ستم نہیں کیا. اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جو ہے وہ یعنی اعتراض نہیں کرتے کہ تجھے کیسے معلوم ہو گیا بھائی، وہ آئے گا اور پکڑ لے گا، یہ تو آنے والی بات ہے، میں یقینی نہیں ہے، ضمنی چیز ہے، ممکن ہے وہ دوسروں کی کشتیاں پکڑے، ان کی نہ پکڑے، تو نے خواب خواہ توڑ دی، نہیں اعتراض کیا، کیوں کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کو یہ تو علم تھا کہ میں کچھ چیزیں سیکھنے آیا ہوں، اس کا علم اس لحاظ سے، باطن کے لحاظ سے، غیب کے لحاظ سے ان کا علم جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم نے ان کو دیا ہوا تھا. تو باطن کے علم، اب دیکھیے میں نے جیسے پہلے بھی کیا، کچھ انبیاء کو ظاہر کا علم ملا، کچھ کو باطن کا علم ملا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم وہ ہیں جن کو باطن کا علم بھی ملا، ظاہر کا علم بھی ملا. جو کچھ کسی نبی کو علم ملا وہ سارے کا سارا ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی علم ملا. اب آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک وہ لڑکے کا بھائی معاملہ ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان اس کے ماں اور باپ مسلمان تھے، مومن تھے، فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، مجھے ڈر ہوا، ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے گا. معلوم ہوتا ہے بعض اوقات نیک والدین بھی اولاد کے پیچھے لگ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے والدین ہیں جو اولاد کے پیچھے لگ کے بہت سارے دین کے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر تک چلے جاتے ہیں، بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، اور دین کو جو اچھے بھلے لوگ ہو کہتے ہیں جی کیا کریں، اب اولاد جو آنا نہیں مانتی، اب اولاد نے گھر میں بے حیائی کا سلسلہ شروع کیا تو میں گھر تو نہیں چھوڑ سکتا نا، میں اولاد کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا. ٹھیک ہے ایک دور تک ہم نیکی کا کام کرتے رہے، لیکن اب اولاد ہے، اب اولاد کی بات ماننی ہے، کیا کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اولاد جو والدین کو گمراہی کی طرف لے جائے، ایسی اولاد جو والدین کو کفر کی طرف لے جائے، ایسی اولاد کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، اس کے پیچھے چلنا یہ ناجائز ہے. اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وجہ سے اس بچے کو قتل کر دیا کہ کہیں اس کی وجہ سے اس کے والدین جہنم میں نہ چلے جائیں. تو جیسا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، اولاد جنت میں لے جاتی ہے، اولاد جہنم میں لے جاتی ہے. جیسا کہ ایک آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، ماں فوت ہو چکی ہے، ان کے جنت میں درجات بڑھ رہے ہیں. جب وہ پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیوں درجات بڑھے، تو رب کہتا ہے تمہارے بچے نے آج اللہ کے راہ پہ صدقہ کیا اور تمہیں اس کا ثواب بخش دیا، لہذا تمہارا درجہ بڑھ گیا. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر درر منصور کے شروع میں، یعنی مقدمے میں، بسم اللہ کی تشریح میں، تفسیر میں لکھا کہ ایک آدمی جہنم میں تھا، جر رہا تھا کہ ایک دن اللہ جل مجد الکریم نے شاہ صاحب اس کو جہنم سے نکالو، جنت میں پوچھا دو. جب جنت میں پوچھایا گیا تو اس آدمی نے عرض کی، باری تعالیٰ مجھے تو یاد نہیں کہ میں کون سی نیکی کی، تجھے میری کون سی نیکی یاد آ گئی کہ تو نے مجھے جنت دے دی. تو رب فرماتا ہے نہ تو نے ساری عمر کوئی نیکی کی، نہ مجھے کوئی یاد آئی، تو پھر باری تعالیٰ مجھے جنت کیوں دے دی؟ کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج پہلے دن تیرے بچے نے مسجد میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، تو میں نے کہا اس کا بچہ دنیا پہ رہتا مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا. تو اگر ایک بچہ مسجد میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جہنمی والد جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو اگر ایک بچہ باپ کے مرنے کے بعد سینما دیکھتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالی گلوچ کا سلسلہ کرتا ہے، تو اس کے والدین کو کیا صلہ ملے گا؟ الیاذ باللہ تعالی قبر میں اس کو کہا تو جائے گا نا کہ لے تیرا بھی دوسری طرف درجہ بڑھتا ہے، کیونکہ تیرے بیٹے نے آج اتنے گھنٹے تک بے حیائی کی ہے، شراب نوشی کی ہے، زنا کیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، جھوٹ بولا ہے. تو جیسے نیک بیٹے کا فائدہ مرنے کے بعد بھی والدین کو ہوتا ہے، ایسے بری اولاد کا نقصان جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. جیسا کہ یہ اخبار میں واقعہ آیا، واللہ اعلم بالصواب، کہ کہاں تک صحیح ہے، کوئی قرآن و حدیث کا واقعہ نہیں کہ اس پر آدمی جزم کرے، لیکن اخبار میں بہرحال یہ میں نے واقعہ پڑھا، اور اخبار کے بعد یہ کسی کتاب میں بھی آیا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور چند دن کے بعد ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کی قبر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے اور وہ رو رہا ہے. تو وہ آدمی جو تھا وہ قبرستان گیا ہوا تھا زیارت کرنے کے لیے قبرستان کی, تو وہ یعنی خوف کے مارے بھاگا, گھر آیا, سویا, تو اس کو خواب میں وہی شخص ملتا ہے جس کی قبر سے رونے کی اور چیخوں کی آواز آ رہی تھی, آگ نکل رہی تھی. تو وہ اس نے دیکھا کہ وہ آگ میں جل رہا ہے, تو اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, تو اس نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ فلاں محلے میں میرا گھر ہے, اتنے دن ہو گئے مجھے مرے ہوئے, مرنے سے چند دن پہلے میں نے یعنی جو جائیداد تھی وہ اپنے بیٹوں کے نام کر دی, اب مرنے کے چند دن بعد میری جائیداد سے میرے بیٹے نے ٹیلی ویژن خریدا ہے اور وہ گھر میں ساری رات دیکھتا ہے, بے حیائی کرتا ہے, جب ٹیلی ویژن آن ہوتا ہے لگتا ہے تو فرشتے مجھے مارنا شروع کر دیتے ہیں, جب تک وہ دیکھتا رہتا ہے مجھے مار پڑتی رہتی ہے کہ تیری دولت سے تیرے بیٹے نے یہ بے حیائی کی ہے, اگر تو میرے مجھ پر کرم نوازی کرے تو میرے بیٹے کو جا کر سمجھا کہ تیرے اس کام کی وجہ سے تیرے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. وہ آدمی گیا, جو اس نے ایڈریس بتایا تھا وہ اس ایڈریس پر گیا اور اس کے بیٹے کو ملا, اس کے بیٹے کو اس نے ساری نشانیاں بتائیں کہ تیرا باپ ایسا ہے, اتنے دن ہو گئے فوت ہوا, اتنی جائیداد تھی, ایسے اس نے تقسیم کی. وہ کہتا ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا مجھے تیرے باپ نے ہی بتایا ہے. اس نے کہا اس نے کیسے بتایا؟ اس نے کہا ایسے ایسے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو بتا, اگر وہ میری مان جائے تو میرے عذاب سے کچھ نہ کچھ کم ہو سکتا ہے. نیک بیٹے کے ذہن میں دل میں رحم آ گیا, اس نے اسی وقت ٹی وی اٹھایا اور بازار میں لا کر یعنی پھینک دیا, توڑ دیا کہ اگر اس کی وجہ سے میرے باپ کو عذاب ہو رہا ہے تو میں تو اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا. لیکن کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل پنے کی باتیں ہیں, دنیا چاند پہ چلی گئی تم ابھی ٹی وی وی سی آر کو برا بھلا کہہ رہے ہو, اس پہ خبریں آتی ہیں, اس پہ تلاوت ہوتی ہے, اس پہ جناب مسائل بیان ہوتے ہیں اور اس میں بڑی بڑی نصیحت آموز باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور ہوتا ہے وہ بھی تو ساری دنیا کے سامنے ہے نا. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ غلط قسم کی اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے عذاب کا سبب بنتی ہے, گمراہی کا سبب بنتی ہے. بے شمار مرتبہ دیکھا گیا اچھے بھلے صحیح العقیدہ آدمی ہوتے ہیں, بیٹے کی شادی کسی بد عقیدہ کے گھر میں کر دی اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ اپنا سب کچھ بدل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب پتا چلا بیٹے نے مجھے بتایا ہے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے اور میں بیٹے کی وجہ سے بیٹی کی وجہ سے میں بد عقیدہ ہو گیا, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو صحیح اولاد اللہ کرے کہ نیک اولاد دے جو والدین کے لیے جنت کا سبب بن جائے, والدین کی غلطیوں کا کفارہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ باپ تو نیک ہو, باپ تو پرہیزگار ہو, لیکن اولاد کی تربیت غلط ہو جائے تو اس کی پرہیزگاری کیا کام آئے گی. کو انفسکم و اہلیکم نارا, کہا اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو, ان کو بتایا کرو کچھ نہ کچھ. ہم نے بڑا دیکھا کہ ساری دنیا کو تبلیغیں کرنے والے اپنے گھر میں جا کر ساری تبلیغیں بھول جاتے ہیں, ساری دنیا کے نوجوانوں کو سمجھانے والے اپنے بیٹوں کی باری آتی ہے تو وہاں جا کر خاموش ہو جاتے ہیں, اپنے گھر کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کو نہیں سدھار سکتے. اللہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی ذات کو, پھر اپنے گھر کو, اپنی اولاد کو, پھر ساری دنیا کو. یہ دیکھیں نا اول فیش بعد رہی, جب کسی کو چیز دینی ہوتی ہے تو پھر تو کہتے ہیں پہلے اپنے باغ میں بیگانے, جب نیکی کی تلقین ہے تو وہ بھی پہلے اپنوں سے شروع ہونی چاہیے, بلکہ پہلے اپنی ذات سے شروع ہو. کسی کو مسئلہ بتانے کی بجائے پہلے اپنے آپ کو دیکھے آدمی کہ میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں اس پر عمل بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, اور اس کے بعد پھر اپنے گھر والے, پھر اپنے عزیز و اقربا, اور اس کے بعد پھر ساری دنیا کا حق بنتا ہے کہ ساری دنیا تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا جائے. تو اب چونکہ بچے کو قتل کرنا یہ آج یعنی یہ سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. اگر کسی وجہ سے آج کوئی جان بھی جائے قصب کی وجہ سے، الہام کی وجہ سے کہ یہ آدمی ایسا ہے، تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہر و باطن کے نبی ہیں، دین و دنیا کے نبی ہیں، دنیا و آخرت کے نبی ہیں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار دیا گیا ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کچھ کام حکم فرمائیں تو وہ کرنا جائز ہے. جیسا کہ مشہور حدیث ہے، کم از کم 6-7 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ابن ابی شیبہ میں ہے، مسند ابی یعلا میں ہے، اسی طریقے سے دیگر کتب حدیث میں بات سند صحیح موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا. کہہ رہے آقا فلاں آدمی بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بہت نیک آدمی ہے. تو آقا نے فرمایا میں نہیں پہچانتا کون آدمی ہے. اس کی صفتیں بیان کی گئی، اس کی شکل بیان کی گئی، قد بیان کیا گیا، کپڑے بیان کیے گئے، مدینے میں رہتا ہے. آقا کہتے ہیں میں نہیں جانتا. لوگ کہتے ہیں ارے تم تو کہتے ہو ساری دنیا آقا کے سامنے، آقا ساری دنیا کو پہچانتے ہیں، یہ مدینے میں رہ رہا ہے. لوگ بتا رہے ہیں، آقا کہتے ہیں میں نہیں جانتا. تو واقعی ایسے لوگوں کو تو آقا نہیں جانتے، آقا ان کی طرف نظر نہیں کرتے، اپنے عاشقوں کو جانتے ہیں. صاحبہ کہتے ہیں ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ وہ آدمی آ گیا جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، جس کی داڑھی بڑی گھنی اور لمبی تھی، جس کا آزار جو تھا وہ نصف پنڈلی تک تھا. جب آقا کریم کے پاس آیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام تک عرض نہ کی. میرے آقا نے کہا اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر تو شیطان کا داغ نظر آ رہا ہے. تو وہ قریب آیا تو آقا نے پوچھا کیا تو ہی ہے جو ابھی سوچ رہا تھا کہ پورے مدینے میں تجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں شک بھی کیا ہے، کون میری جتنی نمازیں پڑھتا ہے، کون میرے جتنے روزے رکھتا ہے، کون میرے جتنے نوافل پڑھتا ہے. جب وہ یہ کہہ کے چلا گیا تو آقا کریم نے کہا کون شخص ہے جس کو قتل کرے، حالانکہ وہ کلمہ گو ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آقا نے کہا کون ہے جو اس کو قتل کرے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آسلہ میں کرتا ہوں. آقا نے کہا جاؤ جا کر دیکھا سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑا ہے. اب صدیق اکبر دل میں سوچتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نمازی کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. واپس آ گئے، پوچھا عرض کی آقا آپ نے تو نمازی کو قتل کرنے سے منع فرمایا، وہ تو قیام میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے. آقا نے پھر فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے گا. پھر فاروق اعظم کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. فرمایا جاؤ، گئے تو وہ سجدے میں تھا، واپس آ گئے. یار آقا نے پوچھا تو فاروق اعظم کرتے ہیں آقا کریم وہ تو سجدے میں تھا، اور آپ نے سجدے میں کسی کو سجدہ گزار کو قتل کرنے سے تو منع فرمایا. میرے آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے گا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ، اور ساتھ ہی فرما دیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اے علی اگر تو نے اس کو پا لیا تو اس کو قتل کر دے گا. جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو واپس آئے، آقا کریم نے پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ مسجد میں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو آدمی چلا گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر واللہ لو قتلہ لکان اولہم واخرہم، اللہ کی قسم اگر آج یہ قتل کر دیا جاتا تو میری امت کا آخری اور پہلا فتنہ بادشاہ قتل ہو جاتا، میری امت میں فرقے نہ ہوتے، فتنے نہ ہوتے، اور کوئی آدمی بھی جو ہے میری امت کے دو فرد بھی آپس میں کبھی نہ لڑتے. یہ فتنہ بازوں کا باپ ہوگا، اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر اعتراض کیا کریں گے، وہی ذوالخویثرہ، وہی منافق. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم علیہ غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تو میری عطاؤں کے منکر جو تھے وہ آیا میرے آقا کے سامنے، آیا ہاتھ کیا، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا. سب صحابہ کو دے رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا نبی دیتے نہیں، ہاں ان کو نہیں دیتے، جن کو دیتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں. صدیق اکبر کو مل رہا ہے، فاروق اعظم کو مل رہا ہے، عثمان غنی کو مل رہا ہے، مولا علی کو مل رہا ہے، سب غلاموں کو مل رہا ہے. وہ آتا ہے ہاتھ کرتا ہے آقا، چہرہ پھیر لیتے ہیں. وہ دوسری طرف جاتا ہے، پھر آقا چہرہ پھیر لیتے ہیں. وہ تیسری طرف جاتا ہے، پھر آقا چہرہ پھیر لیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے اے دل یا محمد صلی اللہ تعالی، اے محمد عدل کرو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ظالم اگر میں ادب نہیں کروں گا تو کون ادب کرے گا؟ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ اس منافق سے میں سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے نہیں، اے عمر لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں کو کیا پتا، لوگ تو یہی سمجھتے ہیں یہ کلمہ گو ہے، یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، لوگ تو یہ کہیں گے نا. اب میرے آقا کریم نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کی اولاد سے وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر اعتراض کیا کریں گے، جو میری ذات پر اٹیک کیا کریں گے. اب اس کی مشکات میں اور سیاست میں اس کی جو شکل ہے وہ بھی یہی لکھی ہوئی ہے، کس لہیا تھے، لمبی اور گھنی داڑھی تھی، اور اس کے یعنی آزار جو تھا وہ آدھی پنڈلی سے بھی اوپر تھا اور ماتھے پر سجدے کے نشان تھے. تو کہا تو اب آقا کریم اگر حکم فرمائے تو وہ تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ جو تھا یہ تھا برا، اس کے ماں باپ تھے کافر مومن معاذ اللہ، ہمیں یہ خوف ہوا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو ان کو کافر کر دے گا یا باغی کر دے گا. فأرادنا اب ہم نے چاہا ان یبدلہما ربہما خیر منہ زکاتا، ہم نے یہ چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اس سے مہربان و اقرب رحما مہربانی میں پورا عطا کرے گا، تو اچھا علاج ان کو عطا کر دے گا. آپ دیکھیے یہاں ایک مسئلہ کتنا پیارا، یہ جو کہتے ہیں کہ کسی سے بیٹے کی دعا کرانا اور کسی نے کہا بیٹا مل جائے گا مل گیا، یہ سب ایسے کہانیاں ہیں. یہ دیکھیں یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے مسئلہ حل کر دیا، ہم چاہتے ہیں. حضرت خضر کے الفاظ دیکھیے، فأرادنا ہم نے چاہا، یہ میری خواہش ہے، میں نے چاہا ہے کہ اللہ ان کو اسے اچھا بیٹا عطا کر دے، اچھی اولاد عطا کر دے. تو اللہ کے اس نبی کے ذہن میں یہ ارادہ پیدا ہوا، اللہ نے ان کو ایک، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد ان کو ایک بیٹی عطا کی، اس بیٹی کا نکاح ایک نبی سے ہوا اور اس کی یعنی نسل سے کتنے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے. تو یہ ایک اللہ کے نیک بندے کے دل میں خیال آیا کہ اللہ ان کو بیٹا عطا کر دے، بیٹی عطا کر دے، اس سے اچھا جو ہے وہ اولاد عطا کر دے. حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طلحہ، یہ دونوں میاں بیوی تھے، بیٹا تھا ان کا ایک چھوٹا تھا، بیمار تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے باہر گئے، چند دن باہر رہے، جس دن شام کے وقت حضرت ابو طلحہ واپس پہنچتے ہیں بیٹا فوت ہو جاتا. اب وہ نیک پاک بی بی، دیکھیے کیسی مسلمان عورتیں، اللہ اکبر، اس نے سوچا کہ اگر آج اتنے دنوں کے بعد تھکا ہوا خامد میرا گھر آیا ہے تو اگر آتے میں اس کو بتا دوں کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا، اس پر کیا گزرے گی؟ اتنے دنوں کے بعد آیا، بیٹے کو دیکھیے ماں کا حوصلہ، بیٹے کی میت کو کپڑے میں لپٹایا اور ایک کمرے میں رکھ دیا. حضرت ابو طلحہ نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے، تو کہا پہلے سے اب آرام میں، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں، اب اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، اب بہت آرام میں. زوما نے لفظ سے کہ مرنے کے بعد کیا تکلیف ہے، یہ ساری بیماریاں تنگیاں تکلیفیں اسی کے ساتھ ہیں، یہ موت آئی تو ساری بیماریاں، بخار گیا، زکام گیا، دردیں سب کی سب چلی گئی. کہا اب وہ آرام سے ہے، سب تکلیفیں ختم ہو گئی. اللہ اکبر، کیسی وہ ماں اور کیسی بیوی تھی، خامد کے لیے ہار سنگھار کیا، بیٹے کی میت گھر پڑی ہوئی ہے، خامد کے لیے ہار سنگھار کیا، خامد کو پتہ تک نہ لگنے دیا. جب صبح ہوئی تو عرض کی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کرنے کے بعد عرض کی اے ابو طلحہ یہ بتاؤ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی امانت رکھے اور جب وہ امانت واپس لینے آئے تو امانت اس کو خوشی سے واپس کرنی چاہیے یا غمی سے واپس کرنی چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا اللہ کی بندی تو نیک عورت ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ امانت کو خوشی سے واپس کرنی چاہیے. کہا اگر وہ امانت لے جائے تو افسوس تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ کہا نہیں ہونا چاہیے. تو کہا اللہ نے جو بیٹا امانت کے طور پر ہمیں دیا تھا نا، وہ بیٹا ہم سے رات کو لے لیا. اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے کہ یہ کیا، یعنی بیٹا فوت ہونا تو چلو صحابہ سارے ہی ایسے تھے ماشاءاللہ اللہ کی رضا پہ راضی، لیکن انہیں سلیم تو نے یہ کیا کیا، مجھے خبر تک نہیں دی. تو کہا اتنے دنوں کے بعد تم گھر میں آئے تھے، میں آپ کو آتے ہوئے یہ اتنی غمی کی خبر سنا دیتی، پتا نہیں آپ نے سفر کیسے گزارا، کہاں کہاں آپ نے گزارا. تو میں تو اپنے خاوند کو خوش رکھنا چاہتی تھی، خاوند راضی تو رب راضی. اب حضرت ابو طلحہ پریشان ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب معاملہ ہو گیا، میرا بیٹا رات کو فوت ہو گیا لیکن میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں. میرے آقا مسکرائے اور کہا کہ ابو طلحہ آج کی رات میں اللہ تمہیں مبارک کرے گا، برکت دے گا، اور اس کے بعد یعنی مومن پاک صاف ستھرا خوبصورت اللہ جل مجد الکریم نے ان کو بیٹا عطا کر دیا. اسی اللہ کے بندے کے منہ سے نکلے تو صحیح نا، الفاظ نکلے تو صحیح، اللہ عطا کرتا ہے. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کریں گے تو اللہ اور عطا فرما دے گا، اللہ جل مجد الکریم ان پر کرم کرے گا. واقعی اللہ نے کرم کیا کہ ان کی نسلوں میں سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے. اب تیسرا مسئلہ رہ گیا دیوار کا، وہ اما جدار ہو. اب حضرت سینا خضر علیہ السلام کہتے ہیں اور جہاں تک بھائی دیوار سی بھی کرنے کا مسئلہ تھا، فکانا لے گلا مہینے یتیم مہینے فی المدینہ پہ، وہ دو یتیم بچوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اے سیدنا موسیٰ یہ سنیے، جو دیوار میں نے سی بھی کر دی نا، یہ کس کی دیوار ہے؟ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، وہ اس شہر میں رہتے ہیں. اب سنیے، وکانا تحتہ کنز اللہما، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے، دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ ہے. آج ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آج قرآن ہاتھ میں پکڑ کے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے مسجد میں کھڑے ہو کر حدیث کا نام لے کر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ہمارے آقا نے معاذ اللہ خود کہا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ارے کہاں ہے یہ حدیث؟ کہیں حدیث نہیں، لیکن انہوں نے لکھی، یعنی انہوں نے کہا لکھا کہ اللہ کے نبی نے خود کہا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ارے تم کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، رب تو کہتا ہے میرا نبی دیوار کے نیچے بھی دیکھتا ہے. وکانا تحتہ ہو کنز اللہ، دیوار کے نیچے کیا ہے، دیوار کے پیچھے دیکھنا زیادہ مشکل ہے یا دیوار کے نیچے دیکھنا زیادہ مشکل ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمایا کرتے تھے، انبئوکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، لوگوں میں تمہیں اس کی بھی خبر دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں جو تم گھروں میں چھپا کے آتے ہو. اب بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی چار دیواریں ہوں، جس کا دروازہ ہو، جس کے اوپر چھت ہو. ارے چھت بھی ہو، چار دیواریں بھی ہو اور دروازہ بھی ہو، اس میں چیز چھپائی جائے تو حضرت عیسیٰ جانتے ہیں، خبر دیتے ہیں. اور پھر چلو دیواروں کے اندر تو ہے نا، چھت میں تو ہے نا، دروازہ تو کھل سکتا ہے نا. اللہ جل مجد الکریم نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم تو یہ کہتے تھے کہ دیوار کے نیچے کیا ہے، اے موسیٰ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے. تو معلوم ہوا قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ انبیاء سے نہ دیوار کے پیچھے کی چیز چھپی ہوتی ہے، نہ دیوار کے نیچے کی چیز چھپی ہوتی ہے، نہ پہاڑ میں چیز چھپی ہوتی ہے، نہ پہاڑ کے پیچھے والی چیز چھپی ہوتی ہے. یہ تو وہ انبیاء اکرام ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا کہنا، یہ سب شانوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، برکتوں والے ہیں، سارے نبی عظمتوں والے ہیں. نام نبیوں کے یوں تو بڑے ہیں، عظمتوں کے نجینے جڑے ہیں، پر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں پہلے سے جو آئے ہوئے ہیں وہ سارے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی غلام ہیں، پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ارے جن کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں کا یہ حال ہے، دیواروں کے نیچے بھی دیکھتے ہیں، دیواروں کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اس آقا کا کیا حال ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کا تو یہ حال ہے کہ جس ماں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ابھی پیدا ہوتے ہیں، وہ والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ خارجہ منی نور ادا اطلی منہ قصور شام، میں نے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ جو نبی پیدا ہو تو جس کی ماں کی نظریں دیواروں کو پھاڑیں، جس کی ماں کی نظریں جو ہیں وہ پہاڑوں کو پھاڑیں، اور شام میں دیکھیں کہ میرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ارے جس کی ولادت کے صدقے ان کی ماں شام میں یعنی محل دیکھیں، اور بصرہ میں چلتے ہوئے اونٹوں کی سے اونٹوں کے سروں کو دیکھیں، اونٹوں کی قطاروں کو دیکھیں، اس آقا کی اپنی آنکھوں کا کیا حال ہوگا؟ اس آقا سے کیا اس کے امتی چھپے ہوئے ہوں گے؟ کیا اس کو امتی نظر نہیں آ رہے ہوں گے؟ لوگ آ کر وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں جی، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں جی، وہ تو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ تو دیکھو دیوار کے پیچھے والی بات کم از کم اس آیت سے تو حل ہو جانی چاہیے کہ رب کہتا ہے میرے بندے نے کہا کہ دیوار کے نیچے میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے، دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ وکانا ابوہما صالحا، اور ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ یہ بھی دیکھیے غیب کی خبر، باپ نیک تھا، ملاقات نہیں ہوئی۔ سیدنا عبداللہ ابن باز فرماتے ہیں کہ وہ باپ جو نیک تھا وہ چالیس یعنی سات میں کشت نہیں تھا، سات کشتیں اوپر، دادا پر دادا سے اوپر جائیں، وہاں ان کا باپ نیک تھا۔ ارے وہاں باپ نیک ہو تو یہاں تک ان کے خزانے کی جو ہے وہ حفاظت کی جاتی ہے، اللہ جل مجد الکریم ان کے خزانے کی حفاظت کرتا ہے۔ انبیاء اکرام کو کہتا ہے کہ یہ میرے ولی کی اولاد ہے، یہ ابھی چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہوں گے تو ان کو ضرورت پیش آئے گی یعنی خزانے کی، ابھی اگر ان سے یعنی وہ کیا نام ہے خزانہ ظاہر ہو گیا تو لوگ کہیں ان سے خزانہ چھین نہ لیں، اس لیے اے خضر اس کی دیوار کو سیدھا کر دو۔ اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی فرمائی۔ اب وہ خزانہ ہے کیا تھا؟ مختلف روایات ہیں اس میں، کہ ایک روایت میں تو لکھا ہے کہ اس پر لے یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجب تو لمن یوم یومن بالقدر وکیف یحزن، عجب تو لمن یومن بالرزق کیف ینصب، عجب تو لمن یومن بالموت کیف یفرح، کہ میں یعنی مجھے تعجب ہے اس پر کہ جس جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ تمام امور اللہ کی قضاء و قدر سے ہیں، باوجود ہما پھر بھی غمگین ہوتا ہے جبکہ نعمت چھن جاتی ہے، یا اس پر شدت کا حملہ ہوتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس پر جو رزق پر ایمان رکھتا ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ رزق کی تقسیم من جانب اللہ ہے، اور جانتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو رزق، اللہ ہر ایک کو رزق بخشے گا، اس کے باوجود پھر بھی وہ رزق کے اصول میں جان کی بازی لگا دیتا ہے، اپنے دین کو بھیج دیتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا لیتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ میرا رازق ہے، اللہ نے میرے لیے رزق لکھ دیا ہے، پھر بھی وہ سب کچھ بھیج دیتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس پر جسے موت پر ایمان ہے، یعنی مانتا ہے کہ ان قریب مرے گا، موت کی حقانیت پر یقین کرنے کے باوجود پھر بھی دنیا میں خوشی سے زندگی گزارتا ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے اور بے حیائی کرتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ موت آنے والی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو حساب پر ایمان رکھتا ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، ہر چھوٹی بڑی شے کا حساب لیا جائے گا، اس کے باوجود پھر بھی غافل رہتا ہے، پھر بھی اپنے نامہ اعمال کو غلطیوں سے پر کرتا رہتا ہے، اور دنیوی امور میں مشغول رہتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس پر جو دنیا اور دنیا داروں کو پریشان حال دے کر پھر بھی دنیوی کاموں پر مطمئن رہتا ہے۔ اور اس کے درمیان میں لکھا ہوا تھا یہ عبارت جو تھی، اس خزانہ وہ کیا خزانہ تھا جس پر یہ عبارت لکھی تھی، اور اس کے درمیان میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مجھے تعجب ہے اس پر جو نعرے جہنم کا اقرار کرتا ہے اور پھر بھی دنیا ہنستے کھیلتے گزار دیتا ہے۔ اس کی دوسری جانب لکھا ہوا تھا میں اللہ ہوں، انا اللہ لا الہ الا انا وحدی لا شریک علی، خلق الخیر والشر فطوب لمن خلقته للخیر وأجريته على يديه والويل لمن خلقته الشر وأجريته على يديه، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر کو پیدا فرمایا، مبارک ہو اس کو جس کو میں نے خیر کے لیے پیدا فرمایا اور اس کے ہاتھ پر خیر جاری ہے، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف لاتا ہے، بھلائی پر خود قائم ہے، اور بربادی ہو اس پر، جہنم کی آگ ہو اس پر کہ جس کو شر کے لیے پیدا کیا اور جو لوگوں کو شر کی طرف بلا رہا ہے۔ بڑا بدبخت آدمی ہے رب کا بندہ ہو کے رب کی مخالفت میں لوگوں کو بلاتا ہے اور لوگوں کو یعنی اس چیز میں بے حیائی کی طرف ڈالتا ہے اور بے حیائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، گانے بجانے سنتا سناتا اور لکھتا لکھاتا ہے، ڈرامے لکھتا لکھاتا ہے اور لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلاتا ہے۔ کہاں بہت برا آدمی ہے، یہ وہ خزانہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں یعنی سونے، یہ سونے کی ایک پلیٹ تھی جس پر لکھا ہوا تھا، اور کیونکہ اس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی، جب وہ کہیں کھلا پھر وہ یعنی لاکھوں کروڑوں میں وہ بکا خزانہ۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ان پر یہ کرم نوازی کرتے ہوئے مہربانی فرمائی، اور اللہ جل مجد الکریم کی یعنی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام وسیلہ بن کے آ گئے اور ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ وکانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ آج دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں وہ جی کیا ہوا، سید ہے تو ہمیں کیا، سید ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا، ہمیں اس کے عمل اچھے نہیں ہے، ہمیں اس کی نسبت کو کیا کریں گے۔ ارے سید نسبت تو نسبت ہے، ساری نسبتیں ٹوٹ جائیں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو حسب و نسب منقطع، کہا سارے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے، الا حسبی و نسبی حکما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید میرے حسب اور نسب سے یہ دنیا میں بھی قائم ہے، آخرت میں بھی قائم ہے۔ لیکن یہاں تو دیکھیے، اللہ کا نبی حسب نسب کا خیال کر رہا ہے، ان کا باپ نے تھا، یہ نہیں کہا یہ کیا ہیں۔ ارے جو خود یعنی اچھے عقیدے اور اچھے نسب والے ہوتے ہیں، وہ اچھے نسب والوں کا خیال کیا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا خیال کرنا اور ان کا عزت و احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے اس کے اعمال جیسے بھی ہیں، لیکن ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے نا۔ ارے جیسا کہتے ہیں یہ کامل نہیں تو اس کا باپ صحیح، وہ نہیں تو اس کا بڑا صحیح۔ کئی لوگ گالی دیتے ہوئے پورے خاندان کو اور نسلوں کو گالی دے دیتے ہیں، اس کی ساتھ پشتوں پر لعنت، معاذ اللہ، تو ایسا نہیں چاہیے۔ ارے کسی نے غلط کیا تو اسی کو غلط کہو نا، ان کے باپ دادوں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ ممکن ہے ان کے باپ دادوں میں کوئی نیک ہو، اس کی کسی نسل میں کوئی نیک ہو۔ تو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو یعنی اللہ جل مجد الکریم بھی اس کی اس پر مہربانی کرتا ہے، اور نیک لوگ بھی، کسی کا یعنی استاد کا بیٹا ہو، استاد کا بھائی ہو، والدین کا عزیز و اقارب میں سے ہو، تو سب کی عزت کرنا یہ مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ فأراد ربک، دیکھیے اوپر کہا تھا میں نے، فأرادنا ہم نے ارادہ کیا، اب ہے کہ فأراد ربک، تیرے رب کا ارادہ ہے۔ ارے ارادہ وہاں بھی رب کا تھا، یہاں بھی رب کا تھا، لیکن وہاں منسوب اپنی طرف حضرت خضر علیہ السلام نے کیا تو شرک نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ وسیلہ بنے تھے۔ تو جب وسیلہ بنے وہ وہاں اپنی طرف حضرت کو منسوب کر دے تو شرک نہیں ہوتا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہم کسی چیز کو منسوب کر کے مشکل کشا کہہ دیتے ہیں، حاجت روا کہہ دیتے ہیں، عطا کرنے والا کہہ دیتے ہیں، تو شرک نہیں ہوتا، دیتا رب ہے، وسیلہ میرے آقا بنتے ہیں، اس لیے ان کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ کرتا سب رب ہے، لیکن حضرت خضر نے اپنی طرف منسوب کیا تو یہ شرک نہیں۔ فراد ربوں کا، تیرے رب نے ارادہ کیا، این یب لوگا اشدہما، کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ دیں۔ یہاں یہ دیکھیے ولی کے بیٹے ہیں، ان کی جوانی تک پہنچانے کے لیے اللہ ان کی دیوار کی حفاظت کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وہ یتیم بچہ جس کا باپ ولی تھا، اس کی گائے کی حفاظت اللہ جل مجد الکریم کر رہا ہے۔ ارے اللہ جل مجد الکریم تو ان کے جانوروں کی حفاظت کرے۔ ابھی ہم نے چند دن ہوئے اصحاب کاف کے کتے کا واقعہ پڑھا تھا، اللہ جل مجد الکریم تو اپنے ولیوں کے یعنی کتوں کا ذکر کرے، ان کی گایوں کا، گائیوں کا، یعنی حفاظت فرمائے اور ان کی دیواروں کی حفاظت فرمائے. اور آج مسلمان اٹھ کر کہے کہ خبردار ولی عزت نہیں کرنی چاہیے, شرک ہو جائے گا, ولی کی اولاد کی عزت نہیں کرنی چاہیے, ان کے عزیز و اقرباء کی عزت نہیں کرنی چاہیے, یہ شرک ہو جائے گا. اللہ جل مجد الکریم نے تو ان کے کتوں کی حفاظت فرمائی, ان کے جانوروں کی حفاظت فرمائی, ان کے گھروں کی حفاظت فرمائی اور ان کے یعنی دیواروں کی حفاظت فرمائی اگرچہ کسی وسیلے سے فرمائی. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتا ہے, ان کی اولادوں کی حفاظت فرماتا ہے, ان کے گھروں کی حفاظت فرماتا ہے, ان کے جانوروں کی حفاظت فرماتا ہے. یہ تینوں مسئلے قرآن سے ثابت ہیں. کہا رب تیرے نے چاہا کہ وہ دونوں جوانی کو پہنچیں, وَيَسْتَ خَرِجَا كَنْزَهُمَا اور اپنے خزانے کو نکال لیں, رَحْمَتُمْ مِنْ رَبِّكَ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے, وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي اے موسیٰ اب سن میں نے یہ تینوں کاموں میں سے کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ تیرے رب کا حکم تھا, یہ مجھے اللہ جل مجد و کریم نے علم عطا فرمایا تھا, میں نے اس کی وحی پر عمل کیا تھا, جو اللہ نے عطا کیا اس علم پر میں نے عمل کیا تھا, اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کیا. ذالک تاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا, پھر یہ ہے تاویل, یہ ہے اصل تفسیر اور شرح ان باتوں کی جن پر اے سیدنا موسیٰ آپ صبر نہ کر سکے, یہ ان کی میں نے آپ کے سامنے جو ہے تفسیر بیان کر دی ہے. تو یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ولی جو ہے وہ نبی سے افضل ہوتا ہے, دیکھیے حضرت خضر ولی تھے, موسیٰ نبی تھے, تو ان کو علم زیادہ, ان کی اطاعت انہوں نے کی. نہیں میرے بھائی, یہ دونوں نبی تھے, حضرت خضر بھی نبی. ولی کو نبی پر ترجیح دینا کفر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے. اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے کلام سے اگر یہ کہیں مل جائے کہ نبی ولی سے افضل ہوتا ہے, تو اس سے مطلب یہ ہے کہ نبی میں چونکہ ولایت بھی ہوتی ہے, نبوت بھی ہوتی ہے, تو اس نبی کی ولایت اس نبی کی نبوت سے افضل ہے, کیونکہ ولایت جو ہوتی ہے وہ بندوں سے رب سے بندوں کی طرف, اور جو نبوت ہوتی ہے بندوں سے رب کی طرف, تو یہ چونکہ اس کی ولایت اس کے لحاظ سے بہتر, مطلقاً کہنا نبی سے ولی بہتر ہے یا افضل ہے یہ بہت بری بات ہے. تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا, اس سبب سے اس واقعے سے ہمیں استاد اور شاگرد کے رشتے کا, پیر اور مرید کے رشتے کا پتہ چلتا ہے. تو یہاں یعنی جو ہے علماء کرام نے استاد شاگرد کے کچھ حقوق و فرائض لکھے ہیں, تاکہ استاد کو پتہ چل جائے کہ جس سے کچھ حاصل کیا ہے وہ ہمارا استاد ہے, تو اس کا ادب کیسے کرنا ہے. کہتے ہیں کسی بزرگ سے پوچھا کہ استاد کے نالائق شاگرد کا انجام کیسے برباد ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اس نام رات کو کہو کہ تو اللہ تعالیٰ کی عین عنایت سے محروم ہو گیا, چنانچہ اس کے بعد اسی جس کے بارے میں پوچھا گیا تھا اسے ہجڑوں میں دیکھا گیا, پھر اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا. جیسے استاد کی بد دعا سے انجام بد ہوتا ہے, ایسے ہی اس کی شفقت سے بیڑا پار ہوتا ہے. چنانچہ حضرت ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ اپنے آپ کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیجئے, چنانچہ شاگرد فوراً آگ میں چھلانگ لگا دیا. آپ کا تنور جو ہے وہ تو اس پر یعنی گلزار بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام نے جو ہے وہ یعنی استاد کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین لکھا. ابو داؤد میں مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بوڑھے مسلمان, عالم, حافظ قرآن, بادشاہ عادل اور استاد کی عزت و احترام تعظیم خدا بندی میں داخل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں. ایک بار زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار مدینہ منورہ میں جا رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رکاب پکڑے ساتھ جا رہے تھے. وہ اہل بیت سے ہیں, میرے آقا کے چچا کے ساتھ زادے ہیں, مفسر قرآن ہیں, لیکن حضرت سیدنا زید بن ثابت کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے. دریافت کیا گیا, آپ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا, ہا کزا عمرنا, ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ جس سے کچھ پوچھو اس کی عزت کیا کرو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے, من علمانی حرفا فہو مولائی, جس نے مجھے علم دین کا ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا, وہ میرا آقا ہو گیا, چاہے تو مجھے بیچ دے اور چاہے تو مجھے آزاد کر دے. اللہ اکبر, یہ ہیں ان لوگوں کی باتیں جو ہمارے سر اور ماتھے کے تاج ہیں, جو ہماری آنکھوں کا نور ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہی ایک شخص نے سوال کیا کہ دولت کا مقام بلند ہے یا علم دین کا؟ آپ نے فرمایا علم دین کے مقابل دولت کوئی چیز نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو اس سے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں، جتنی دولت بڑھے گی اتنے ہی دشمن بڑھیں گے، لیکن جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کے دوست بھی اسی قدر بڑھتے جائیں گے۔ دولت کی حفاظت دولت مند کو خود کرنا پڑتی ہے، لیکن علم دین اہل علم کی حفاظت خود کرتا ہے۔ دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، جتنا زیادہ پڑھاؤ گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ دولت کا ہونا فخر ہے، دولت کا ہونا فخر کی بات نہیں کہ یہ فرعون، نمرود، شداد، حمان اور یعنی قارون کے پاس بھی تھی، یہ اس کی میراث ہے، اور علم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ جیسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار سے گزرے ہیں، لوگ وہاں کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو کھیل رہے ہیں، تو آپ نے کہا لوگو تم یہاں کھیل رہے ہو، مسجد میں آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ جا کر میراث لے لو۔ اب سب لوگ مسجد کی طرف دیکھا کہ مسجد میں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، ایک اللہ کا بندہ لوگوں کو نماز روزے کے مسائل بتا رہا ہے، تو سب واپس آئے۔ جب حضرت ابو ہریرہ سے ملے تو کہا ارے ابو ہریرہ تم نے ہم سے کہا وہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کہا وہاں کوئی مسائل بیان کر رہا تھا؟ کہا ہاں۔ تو کہا میرے آقا کی تو یہی وراثت ہے، میرے آقا نے کب سونے چاندی کے پہاڑ چھوڑے تھے، میرے آقا نے کب درہم و دینار چھوڑے تھے، میرے آقا نے تو علم ہی چھوڑا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت جو ہے وہ تو علم ہے، اور علم جو ہے وہ آدمی وہاں ایک بیان کر رہا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ لوگوں جاؤ وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو فرمایا دولت عام طور پر انسان میں بغاوت اور سرکشی پیدا کرتی ہے، مولا علی کے ذریعے اقوال ذریعے ہیں، اور علم دین انکساریت نوازے سکھاتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو عالم دین ہو کر متکبر ہو جائے، مغرور ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس میں علم نہیں ہے۔ علم دین جو ہے یہ تو آدمی کو یعنی عاجزی سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے۔ علم دین کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو بادشاہوں کے سر اہل علم کی چوکھٹ پر جھک جاتے ہیں۔ ہم نے ہزاروں بادشاہوں اور بے شمار امیروں کو اہل علم کے سامنے جھکتے دیکھا۔ دیکھیے ایک واقعہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ مورخین نے لکھا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک بہت بار رو بادشاہ تھا۔ سلیمان بن عبد الملک وہ ہے جس کے دور میں حضرت محمد بن قاسم، قطعبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر ان کو یعنی بغاوت کے جرم میں معاذ اللہ استغفر اللہ سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ اتنا سخت آدمی تھا، تو وہ اتنا سخت آدمی اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی تھی۔ وہ اپنے شہزادگان کے ہمراہ حج پر گئے، کیونکہ حج کے مناسب سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کسی عالم دین کو اپنے پاس نہیں بلایا، بلکہ شہزادگان سمیت اس وقت کے جلیل القدر عالم عطا بن ابی ربا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ سیاہ فام حبشی غلام تھے، لیکن علمی مرتبہ کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے استاد تھے۔ جب بادشاہ کی قیام گاہ پر پہنچا تو اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نماز کافی لمبی تھی، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو بادشاہ کی آمد کی خبر ہوئی، لیکن ان کو خاص توجہ نہ کی۔ سلیمان نے خود مسائل دریافت کیے، جن کے جوابات ملنے پر خود جانے لگا تو اپنے بیٹوں کو ہدایت کی کہ تم ٹھہرو، ادب و اخلاق کی تعلیم سال میں دین سے حاصل کرو۔ ہمراہیوں میں سے کسی نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ انہوں نے تو آپ کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ہم شہزادوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو جواب دیا ہے سمشی غلام نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس سے مجھ کو بادشاہی کے مقابلے میں عالم دین کی حیثیت کا علم ہو گیا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا نقشبندی بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان کے، سلسلہ نقشبندیہ کے کبار اولیاء اکرام میں سے ہیں، شاہی خاندان سے تعلق کی بنا پر انتہائی نازک مزاج تھے۔ ایک بار شاہ عالم بادشاہ ان کے ہاں ملنے کے لیے آئے اور دوران ملاقات بادشاہ کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے کہا وہ سامنے سرائی رکھی ہے جس پر کٹورا تھا، آپ نے کہا وہاں سرائی رکھی ہے پانی پی لو۔ بادشاہ نے پانی پی کر کٹورا رکھ دیا، لیکن وہ کٹورا کچھ ٹیڑھا رکھ دیا۔ آپ بڑے یعنی نازک مزاج تھے، انتہائی نازک، ذرا سا کام ادھر سے ادھر ہو جائے پریشان ہو جاتے تھے۔ مرزا مظہر جانے جانا نے فرمایا سر میں درد پڑ گیا، کٹورا رکھنے کی بھی تمیز نہیں، بادشاہی کرنے آ جاتے ہیں، کیا تم بادشاہی کرو گے، تمہیں فرائی کے اوپر کٹورا رکھنا نہیں آتا۔ ایسے اللہ کے ولی تھے. سکندر اعظم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ استاد کو باپ پر ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ میرا باپ تو مجھے آسمانوں سے زمین پر لایا، میرا استاد مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گیا. میر باپ سبب حیات فانی ہے، استاد موجب حیات جاودانی ہے. باپ کے وسیلے سے جو زندگی ملی وہ تو ختم ہو جائے گی مرنے کے بعد، لیکن استاد کے صدقے سے جو زندگی ملی وہ تو مرنے کے بعد بھی لوگ نام لیا کریں گے. دیکھیے امام اہل سنت، دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ، دیکھیے حضرت سینا غوث الثقلین، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، یہ علماء، یہ اولیاء آج بھی زندہ ہیں. وہ جو باپ کی صورت سے پیدا ہوئے وہ تو قبر میں چلے گئے، لیکن جو استاد کی نگاہ سے اور ولی کی نگاہ سے جو زندہ ہوئے، الحمدللہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. لوگ آج بھی ان کے نام لے رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے جب حضرت امام مالک کی خدمت میں جانوے تلمذ طے کیے، جب کتاب کا ورق پلٹنے کی نوبت آتی تو اس قدر احتیاط کرتے کہ آواز پیدا نہ ہو. میں ورق پلٹ رہا ہوں کہیں آواز پیدا نہ ہو جائے، میرے استاد کے ذہن میں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، اتنے بڑے امام جن کا لقب امام اعظم ہے، ابو حنیفہ ہے، دین حنیف کے الحمدللہ وہ رابر بن کر آئے ہیں اور اس کی خدمت کر کے خود ابو حنیفہ بن گئے. حضرت امام حماد، ان کے استاد، ان کی بیوی کا بیان ہے کہ ابو حنیفہ 30 برس تک ہمارے گھر کا سودا لاتے رہے. ہم نے اس خیال سے روکا کہ اتنے بڑے امام سے معمولی سا کام کیوں لیں، یہ تم تو بڑے امام ہو، خبردار نہ لایا کرو، یعنی ہمارے لیے جو ہے یہ سودا نہ لایا کرو. تو کہا، جواب میں کہا، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو استاد کی خدمت کرتا رہوں گا. اسی طریقے سے حضرت یعنی سرتاج نقشبند مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور واقعہ کہ آپ نے مولانا حاجی محمد افضل سے علم دین پڑھ کر سند حدیث حاصل کی تھی. فرماتے ہیں، بوقت رخصت مجھے استاد محترم نے پگڑی کے نیچے کی ٹوپی عنایت فرمائی. 15 سال تک میں نے اس ٹوپی کو پگڑی کے نیچے رکھا، پھر اس کے بعد دھونے کا خیال آیا تو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو رکھا، صبح اس کو رگڑ کر اور مل کر صاف کیا اور پانی کو ضائع نہ ہونے دیا. اس کا رنگ عمل صاف سے مشابہ تھا، کیا کالا تھا، وہ پانی میں نے ادب کو مرحوزے رکھتے ہوئے پی لیا، جس کی برکت سے علم کے بے شمار دروازے میرے اوپر کھل گئے. صاحب ہدایا کے استاد حضرت شمس الائمہ حلوانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے شہر سے دوسرے شہر کو جانے لگے تو سب لوگ حاضر ہوئے. امام زنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نہ آئے، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر رہے تھے، اس لیے استاد کی زیارت سے محروم رہے. جب اس کے بعد ملاقات ہوئی تو استاد نے شکایت کی. امام زنجری نے اپنا عذر پیش کیا. حضرت امام حلوانی نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کو استاد کی ملاقات پر ترجیح دیتے ہو، اس لیے تمہاری عمر بڑھے گی لیکن علم دین کی درس و تدریس نہ کر سکو گے. تعلیم المتعلم میں ہے کہ جیسا کہ استاد نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، علم سینے میں ہی قبر میں لے گیا لیکن کسی کو فائدہ نہیں دے سکے. ایک بزرگ اپنے حلقہ درس میں درس دے رہے تھے کہ خلاف معمول آپ اثناء درس میں کئی بار کھڑے ہوئے پڑھا رہے ہیں، استاد بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. اس سانے درس پر اس کا سبب دریافت کیا گیا کہ استاد محترم یہ کیا مسئلہ تھا، آپ کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں جب پڑھا رہا تھا، جب مسجد کے دروازے کے میرے گلی میں میرے استاد کا ایک بچہ کھیل رہا تھا، جب وہ مسجد کے دروازے کے سامنے آتا تھا تو میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو جایا کرتا تھا، جب وہ نظروں سے اوجھل ہوتا تھا تو میں بیٹھ جایا کرتا تھا. امام اعظم کا واقعہ مشہور ہے، آپ پڑھا رہے ہیں تو ایک غیر مسلم آیا، امام اعظم کھڑے ہو گئے. عرض کی، حضور غیر مسلم کی تو ادب کرنا ناجائز ہے، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ کہا ہاں، ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، کتے کے بالغ ہونے کی نشانی کیا ہے، تو اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے. تو اس وقت سے میں نے اس کو اپنے استاد کی طرح عزت دیتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مسئلہ بتایا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا. رئیس الائمہ قاضی فخر الدین کے انو مرتبت کا کیا کہنا، شاہ بخت بھی ان کا بے حد احترام کرتا، انہوں نے سمر کا اعتراض کیا کہ میرا منصب جلیلہ صرف استاد کی خدمت کے مرہون منت ہے، علاوہ اور خدمات کے 30 برس تک میں اپنے استاد ابو زید تبوسی کا کھانا پکایا کرتا تھا اور پاس ادب میں کبھی خود نہ کھایا تھا۔ اللہ اکبر، اصل میں وہ استاد بھی ایسے ہی تھے، آج جیسے کیا کہتے ہیں روحیں ویسے فرشتے، آج جیسے استاد ویسے ان کی آگے شاگرد، جیسے پیر ویسے ان کے مرید، پیر ہو اچھا مکامل، استاد ہو اللہ کا بندہ تو اس کا ادب اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے لڑکے مامون کو علم و ادب کی تعلیم کے لیے امام اسمائی کے سپرد کر دیا تھا۔ ایک دن ہارون رشید درسگاہ میں جا پہنچے، دیکھے کہ امام اسمائی اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور ان کا شہزادہ پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون نے امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ شہزادے کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اسے ادب سکھائیں، آپ نے شہزادے کو یہ حکم کیوں نے دیا کہ ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے اور ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں پر پانی ڈالے۔ امام ربیع فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر کے سامنے مجھ کو کبھی پانی پینے کی جرت نہیں ہوئی۔ دیکھو کیسے کہاں تک پہنچے وہ لوگ جنہوں نے علم کو، یعنی یہ عالم کا اور استاد کا ادب کیا۔ استاد کا مقام ہر اعتبار سے عزت اور قدر و منزل کا مستحق ہے، استاد کے اوصاف و اطوار ایسے ہونے چاہیے کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری کا مکمل اور مجسم نمونہ بنے۔ یہ استادوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ کیسے ہونے چاہیے، اس کی زیارت ہی سے تعلیم کے مقدس فیض کا اکثر شاگردوں کے دل پہ کھینچ جائے۔ جو استاد اخلاقی برائیوں کو حسن اخلاق کے ذریعے رفع کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا وہ استاد کہلانے کا حقدار نہیں۔ افسوس کہ ہم صدیوں تک سالوں تک لوگوں کو بیان کرتے ہیں، جو گانے سنتا ہے گانے سن رہا ہے، جو فلمیں دیکھتا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے، جاری بھی ہے، دوستی بھی ہے، جمعے بھی پڑھتے ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں سب، لیکن کچھ بھی نہیں بگڑتا، ان کا کچھ بھی نہیں تبدیل ہوتا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم میں وہ چیزیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے شاگرد کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ استاد کا کام ذہن کو ترقی دینا اور نیک عادات کا پیدا کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ علم کے سمندر میں تیرنے والے بچوں کو کشتی نہ بناؤ کہ وہ تمہارے دھکیلنے سے ہی چلیں، بلکہ انہیں اپنی ذاتی صلاحیت سے تیرنا سکھا دو۔ شاگرد کا فرض ہے کہ انتہائی انکساہ اور تواضع اختیار کرے، اپنی اطاعت شاری اور خدمت گزاری سے استاد کی سختی کو بھی نرمی میں بدل دے تاکہ استاد سے فیض حاصل کر سکے۔ امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں سخت مزاج سے۔ کسی نے کہا کہ طالب علم دور دور سے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان سے خفا ہو جاتے ہیں، کہیں وہ آپ کو چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ آپ نے جواب دیا وہ تیری طرح احمد ہوں گے، گدے ہوں گے جو چلے جائیں گے، میری سچ روی کی وجہ سے اپنا فائدہ ترک کیوں کریں گے؟ ارے میں ان کے فائدے کی باتیں کرتا ہوں، کبھی ناراض بھی ہوتا ہوں، تو کیوں جائیں گے؟ چلے جائیں گے تو نقصان ان کا ہوگا، میرا کیا بگڑے گا؟ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ استاد کا احترام یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نقطہ بیان کرے وہ شاگرد کو معلوم ہو تو استاد پر یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ ہمیں پہلے سے ہی اس کا علم تھا۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ استاد پہ پہلو بے پہلو نہ بیٹھنا چاہیے، اگر وہ فرمائے تب ہی اعتراض کرے، ہاں اگر اس کے خلاف ان کو دل میں صدمہ پہنچتا ہو تو کچھ مذائقہ نہیں، کیوں کہ الامر فوق الادب۔ بہرحال استاد کا ادب و احترام ہر لحاظ سے لازم ہے۔ جتنا جلیل القدر مشائخ اعظم علماء کرام گزرے ہیں سب نے علو مرتبت اور فیوز و برکات اساتذہ کی خدمات اور ان کی کشت برباری کے تفیل حاصل کی ہے۔ استاد ماں باپ پیر و مرشد کا بے ادب اور انہیں رنجیدہ کرنے والا کبھی سرفرازی نہ پائے گا، اگر کہ دنیا میں کسی طریقے سے بچ گیا تو آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے واقعے سے یہ چند چیزیں جو تھی وہ نکلتی تھی کہ اس میں یعنی استاد شاگرد کا رشتہ، اس لیے میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، اور ابھی بہت سارے استاد شاگرد کے موضوع پر تو چیزیں ہیں لیکن وقت چونکہ ہمارا ہو چکا، اس لیے دعا کیجئے اللہ جل مجد و کریم ایسے واقعات سے ہمیں نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بندے ولی پیر اور استادوں کا اللہ جل مجد الکریم ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ چند دوست جو ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے وہ استاد کے بے ادب تھے، ہم سے بہت آگے تھے، اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے تو استاد محترم قبلہ مفتی صاحب حدیث پڑھانے بیٹھے تو ان طلباء نے پڑھنے سے انکار کر دیا کہ ہم ان سے نہیں پڑھیں گے، یہ سختی برتے ہیں. ہمارے استاد محترم قبلہ مولانا رضا المصطفیٰ ظریف القادری صاحب مدد اللہ العالی مفتی اعظم گجرانوالا اس معاملے میں بڑے سخت واقع ہوئے ہیں ڈسپلن کے معاملے میں، دونوں نے ایک دم سختی برتی تو تین چار بچے جو آخری کلاسوں میں تھے انہوں نے کتابیں اٹھائیں اور چل دیے کہ ہم نہیں پڑھیں گے. استادوں نے بڑی یعنی مایوسی اور غم کی حالت میں مجھے بلایا کہ کہا کہ دیکھو یار یہ عبد المجید وغیرہ یہ ایسے ایسے کر کے چلے گئے ہیں، تو تم بڑے استادوں کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بھی ان کو نہ پڑھائیں. تو آج تک میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہم سے بہت آگے تھے لیکن ان میں سے ایک آدمی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. سب ناکام ہے، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے. دنیا اس لیے قبول نہیں کرتی یہ مولوی ہیں، اور مولوی اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ کچھ جانتے ہیں. تو وہ آج تک کئی مرتبہ ملاقاتیں ہیں، آج تک وہ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو استاد کا ادب جو ہے، یہ جس سے ایک لفظ سیکھا وہ بھی استاد ہے. استاد کا ادب حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں میں نے سنا کہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولانا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ پڑھ رہے تھے. یعنی مسجد درویشی کی میں نے تو نہیں دیکھی، اللہ محبوب کے سب کے دکھائے، وہاں مسجد اونچی ہے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا گھر جو تھا وہ دروازے کے سامنے نیچا، تو آپ اوپر والی منزل پہ بیٹھے حضرت سیدنا مفتی اعظم ہند سے حدیث ہی پڑھ رہے ہیں. تو ادھر دیکھا گھر سے مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نکلے. تو جس شخص نے مجھے یعنی یہ واقعہ بیان کیا، بریلی خاندان سے ہیں بزرگ اللہ ان کو شیخ الزمیر جو کہتے ہیں کہ ادھر چند قدم تھے حضرت امام حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنت کے مطابق آ کر اپنا جوتا اتارا، جوتا اتار رہے تھے تو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے دیکھا. جب وہ جوتا اتار رہے تھے تو آپ نے دیکھا حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ اس واقعہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے ادب کے ساتھ اجازت لے کر حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد صدار احمد صاحب فیصل آبادی اٹھے، اور میں کہتا تھا کہ یعنی گر جائیں گے سیڑھیوں سے، اتنی تیزی سے سیڑھیوں سے اترے کہ حضرت امام حامد رضا نے جوتا اتارا، اتارتے اتارتے جب وہ نیچے جھکے جوتا پکڑنے کے لیے تو اس سے پہلے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جوتا پکڑ چکے تھے جا کر. تو آپ فرماتے ہیں میں وہی سوچنے لگا کہ اتنا با ادب مرید اور اتنا با ادب شاگرد جو ہے یہ دنیا میں نام پیدا کرے گا، اور الحمدللہ رب العالمین انہوں نے نام پیدا کر دیا. حضرت مولانا امجد علی صاحب صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت جیسی شخصیت، آپ کہتے ہیں میں بھی تھا اور مولانا عبدالعزیز محدث بھی تھے، اسی طریقے سے مولانا نعیم الدین مراد آبادی بھی تھے، مولانا عبدالسلام بھی تھے، یعنی کافی سارے خرافات اچھے تھے. دوپہر کے کلولے کا وقت تھا، اعلیٰ حضرت کے یعنی رضی اللہ تعالیٰ کے رام کا وقت تھا، اور ہم ساتھ والے کمرے میں بعض مسائل میں گفتگو کر رہے تھے، ہمیں خیال نہ رہا ہماری آوازیں تھوڑی سی بلند ہو گئی. ہم نے کھڑکی سے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سونا تھا، وہ تو مسجد میں ٹہر رہے ہیں. ہم گھبرا گئے کہ ہماری باتوں کی وجہ سے امام صاحب کے آرام میں خلل ہے، اب سب ہم کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کون جائے کون کہے. تو سبھی نے مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سبھی نے مجھے کہا کہ جاؤ جا کر معذرت کرو. میں گیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سین میں چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. تو میں نے عرض کی حضور گستاخی ہو گئی، معاف فرمائیے، آپ جا کر آرام کیجئے، آپ کے آرام کا وقت ہے. تو آپ نے مجھے کہا ڈانٹتے ہوئے جاؤ جا کر میرے بستر پر آرام کرو. اب میں تو کانپنے لگا تو شاید آپ نے یعنی یہ غصے میں آ کر کہا ہے کہ تم نے مجھے سونے نہیں دیا. میں نے آپ جو کر عرض کی حضور گستاخی معاف. فرمایا نہیں، میں کہتا ہوں جاؤ جا کر میرے بستر پر آرام کرو. جب تیسری مرتبہ حکمر کہا تو مولانا امجد علی صاحب صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈرتا کانپتا چلا، میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سرتاج اولیاء امام عاشقاں آرام دیا کرتے تھے، میں اس بستر پر ابھی لیتا ہوں تو میرا قلب اسی وقت جاری ہو گیا اور رب کا ذکر کرنے لگا. ارے جن کے بستروں پر، جن کی چار پائیوں پر اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ الحمدللہ وہ کمرے کی دیواریں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، وہ جن بستروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ بستر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ جن لوگوں نے ان لوگوں کا ادب کیا الحمدللہ وہ کچھ صدر الشریعہ بنا، کچھ صدر الافاضل بنا، کوئی محدث بنا، کوئی فقیہ بنا، کوئی مفتی اعظم ہند بنا. تو یہ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرف بھی الحمدللہ رب العالمین یعنی نگاہ کرم فرمائی ہے اسی طرف سے الحمدللہ رب العالمین ایسے جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر سے اولیاء پیدا ہو رہے ہیں اور الحمدللہ علماء پیدا ہو رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجدل کریم ہمیں بھی اپنے اساتذہ کا اور اپنے یعنی پیران اعظم کا، سید عقیدہ علماء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حشر ان نیک عقیدہ اور نیک لوگوں میں فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. منیر بھائی یا کوئی ایڈمن حضرات تشریف لائیں گے، بس ایک ناشی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حسب دستور حسب سابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.